Rayo de luz un día, destino flotaba rojo. Osmans te iraba en el palco, pelo che, ya vaya lo y te duces. De clavos y bestias, colgaban de aquellas macetas. Destino flotaba ropa como que no se cae. Mis callas tu cuarto, olercas de pan de onte y aurora bordaba cantando. Baixamos a música de Su Garrido. Esta música sí. Que ten unha voz. Xa lo escuitaremos máis dunha vez. Media rota, pero que é moi interesante. Sí. Además, vamos a saludarla primeiro e despois falamos de cousas interesantes que vai a, okay. Que nos vai a dar a coñecer. Moi boas tardes, Su. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Su Garrido Pondo. As nosas xente, os que nos escoitan, poden escoitarte, poden chegarse a túa páxina e escoitar a túa música en directo. Pero, non sei, vías ou escoitaban algúns dos que os nosos ointes dixeron é unha voz así algo rasgada, pero esta dedícase a moito tipo de música. Sí. Y bueno, graciñas. Bueno, graciñas a ti por atendernos. Bueno, graciñas a vos por convidarme. Mira, dime, contame. Que ti vas a estar aquí o día 2 de decembro, ¿no? E además terás un concerto en eses concertos Bermús Musicais que no sabe la Braña ás 12 no Ateneo Roig de Barcelona, ¿no? Pois sí, pois a verdade é que me convidaron para cantar aí, entón, bueno, encantada deste próximo sábado, estaré por aí cantándonos. Hombre, vas a ter moito éxito, que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, que os saiba. Su, a ver, dícennos que ti eres unha cantante, música, compositora, ademais galega, que non somente se emprega o seu idioma galego, senón outros máis, que o teu estilo musical abrangue diversos xéneros. A bossa nova, o folk, o jazz, o latín. O que estábamos escoitando antes ten moito que ver coa interpretación persoal. Sí, bueno, a verdade é que andiven por moitos sitios. Pero, bueno, agora estou de volta e nada, así que, bueno, tive moitas influencias, comecei a cantar pues, na aldea coa miña boa, parte de un grupo de pandereteiras, pero despois tamén me atraía o mundo do jazz, da bossa nova, entón, bueno, tiven un grupo que tiba por esas influencias, pero despois viaxei, e despois decidí intentalo irme sola, entón, bueno, pues empecé tamén a buscar outras influencias, outros estilos, entón, bueno, pues esa mistura de moitas cousas, pois aquí estou facendo esta música. Pero ti o teu centro de comunicación no, estabas en Vigo, non? Sí, bueno, eu sempre digo, son unha viguesa de aldea. Ah, por eso me comentabas que estabas que tiñas algo que ver co aldea, entonces dixen, bueno, se ha ido Vigo, pero bueno, as túas influencias, como diste, influencias de outro tipo de música ou outro tipo de xéneros, non teñen nada que ver coa túa a impronta musical que ti agora mesmo tes pendiente, non? Por certo, tiñas un ou polo menos sabemos dun CD que publicache, non? Y nada, fai casi un ano, la verdad. Publiquei este último CD, este segundo traballo, que se chama Patios de Luz. Patios de Luz, claro. Patios de Luz. Que parte de ese me parece pertence o que estábamos coitando de fondo. Sí. Por certo, eu quería te comprometer, non sei se o faremos ben ou non, pero quería te comprometer para que nos fagas, como din os catalás, sin céntimos de ese traballo. É dicir, e despois o que facemos é que o escribas, non sei, 10 ou 12 liñas con respecto a él, e despois publicámoslo na nosa revista Lúa Nova de Rosalía de Castro. Encantada, claro que sí. Escribimos unha historia bonita, espero que vos publicade los textos. Claro, claro. Encantada. Bueno, bueno, ¿cómo nos vas a facer disfrutar coa túa interpretación aí nos vermús musicais? Bueno, pois nada, eu vou vos cantar unhas cantigas e vou vos contar unha historia. Porque, bueno, para min os patios de luz, como lle chamo, os patios de luces, como lle chama todo o mundo, os patios de luces para min, eu que era unha nena de aldea, que viña os domingos pola noite, viña por esas estradas, ¿no? Esas estradas galegas de máis de 100 curvas, que chegaban aos patios de luces, que eran sempre as partes de atrás, son as partes de atrás das cidades, ¿no? Esos lugares escondidos onde dan, pues, isto, as partes de atrás, as cociñas, os baños, sempre hai a fachada, ¿no? Que o que se ve que está as partes de atrás. Entón, bueno, para mí os patios de luces eran como estos lugares escondidos das cidades onde se escondía o máis íntimo, ¿no? Onde estaba gran parte do tempo as mulleres cociñando, ¿no? Os nenos. Entón, para min ten moito significado, ¿no? Porque tamén ten que ver co mundo femenino, ¿no? Co que se esconde, coa intimidade, coa veciñanza, coa comunidade. Entón, bueno, decidín que iba a facer unha xira polos patios de luz. Uh-huh. Bueno, todo este disco, para tamén todas as cancións están relacionadas con esta idea dos patios de luz, ¿no? Entón, bueno, aparte que os patios de luces para mí son como anfiteatros, ¿no? Porque realmente cando eu toco desde abaixo, desde a terraza dun patio, de repente toda a masa pode verme, ¿no? Como si, claro. Como por exemplo, alguén que está na cociña, no quinto, pois é como se si tivese un palco privado ao concerto, ¿no? A mí me parecía unha idea super bonita, ¿no? Que a señora que está no quinto me tivese ver desde o seu palco privado, ¿no? Desde a súa cociña. Entón, bueno, pois aí xurdiu toda esta poética, ¿no? Dos patios de luces. Empecé a facer realmente unha xira. Estás nos facendo disfrutar precisamente por a túa descripción, porque é poética, é fantástica, de verdade que sí. Por certo, tens que aproveitar a túa visita aquí a Barcelona para ir a un patio que te recomendo extraordinario, que é o patio da Pedrera. Aí... Ese patio é un patio que é un patio que ideou o Gran Masía, e que ten forma de octógono, non? E entón, ese octógono é unha mazá completa de edificios, claro. Unha mazá completa de edificios que ti describías agora poéticamente, que é unha preciosidade, que visto desde arriba, como mellor cun dron, pois seguro que disfrutarías, ademais, vendo, si te pos precisamente dentro do patio, escoitarante nada menos que 300 ou 400 veciños, porque os edificios recollen precisamente... Claro, é mágico. Eu sempre, cando era pequena, o primeiro que quería, cando iba a casa de unha amiga, o primeiro que facía era ir a ver a parte de atrás. Como era esa parte que non se podía ver desde a fachada, claro, desde a cidade, ¿no? Uh-huh. Entón sempre tiven esa obsesión cos patios de luces. Uh-huh. Pois xa verás que sí que vas a... Eu cando menos comprométome a levarte a un sitio para que vexes dende arriba precisamente, vale. esa fórmula octogonal que ideou o Francesc Mas, que hoxe en día estás imitando en varios países europeos, o sea que aquela construcción estaba fantásticamente ideada. Sí, oye, pues si podemos idear un concerto allí, maravilloso. ¿Eh? Caray, qué empoidero. Oh, no, pues, oye, todo es proporcionado. Eso es, estamos exactamente. Estamos con la comunidad de vecinas y muchos, ya está. Muchos dicen que son... Dícese que... Case poñerse. Claro, que sí. Claro. Y o calsigue, consigue al. O gallao. Todo es posible. Bueno, quería che preguntar cuál... deses patios de luz ou dese traballo que espero que, e agardo que me fagas partícipe con esa pequena escrito para poder publicalo na nosa revista. Por certo, mandarei a revista para que vexas como é. E entón, pois seguro que a mellor tes pues unha peza especial ou máis cariño algunha ca outra, aínda que os artistas lógicamente queren ya todo, son todos fillos, non? Sí. A verdade é que todas sí, claro, todas son especiales, todas contan unha parte da historia, non? Entón, pois, non sei, pois iría coa primeira, por iso de que é como un pouco a presentación, non? Ajá. O tema que se chama En un patio de luz, digamos que como a presentación de do que o disco, non? Mm. Entón, nos conceptos sempre comezo por esa peza tamén, e, bueno, pois eu creo que sí que é unha boa maneira de comezar, unha boa introducción. Mm-hmm. Muy ben, muy ben. Xa leva un tempiño ese traballo, pero mellor xa estás buscando alternativas, bueno. E buscando bueno. Seguro. Déxame disfrutar dos patios. No, eu, a verdade é que vou bastante lenta. Eu as cousas pago lenta e disfrutándoas, pero vas a modiño, ¿no? Sí, sí, pero os artistas dicen que esto xa o teño e entonces siguen traballando siguen creando. Sí, sei que siguen traballando por abaixo. Claro, a ver, algo hai por aí, pero por agora estou moi metida no espacio. Claro, claro, claro. No, porque dicen, no, é que a creatividade tal, creatividade chega cando estás traballando. Si non traballas, non aparece. Iso seguro, aparte que pagar o aluguer, o sea, moi ben, moi ben. Sí, señor. Bueno, contanos algunha cousiña máis. Estiveches hai pouco nunha actividade, ou polo menos nunha actuación que mencionaches aí na rede. Fálanos dela. Bueno, estive o fin de semana pasado, o sábado, estive no Festival Binar en Vilanova da Famalicao, que é unha auténtica maravilla. Estive na Fundación Castro Alves, o concerto foi ali. Bueno, o Festival Binar ten varias sedes, pero a mí, bueno, tocoume, pois, nun sitio increíble que esta Fundación Castro Alves, que non coñecía, que é un museo de cerámica, pero tamén ten unha parte de escola de música, un sitio increíble, e a organización era a cousa con máis cariño imposible, tratáronme fenomenal, o público foi unha cousa tamén maravillosa. Entón, pois veño un pouco de... Estou así como un pouco... Nube, non? Ah, sí, porque é moita sorte, como que tratan tan ben... A Fundación Castro Alves, bueno, que moito público, non? Sí, estivo fenomenal de público, e despois que... Vale, ir a Portugal, xa sabes. É como está na casa, esa na casa. É máis, eu coido que sí, porque valoran moitísimo a participación galega en cualquera das situacións que aparecen ali. Eu tiño comprobado en Coimbra, cando estive estudiando a filoloxía, resulta que a participación dun galego ali era, pois... Eu creo que é un respeto, polo menos é unha experiencia que tiven sempre. Sempre me trataron fenomenal, pois, como público e como organización, é un trato excelente. Solo teño cousas boas que decir. Pues, antes estive en Irlanda, foi tamén maravilloso. É que solo te podo contar cousas bonitas, a verdad. Pois claro que deche co talismán, non somos o talismán, polo tanto non te preocupes que isto vai a continuar. Claro que sí, isto vai a continuar. Además vas a estar connosco tamén. Bueno, é que vamos, é que non vais da nube. Bueno, que felicitacións por a parte que se toca, porque hoxe sei que é a reivindicación femenina fantástica, que ti tamén valoraxe precisamente anteriormente, que no teu disco tamén está presente, non? Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, que vos contaba que para mí os patios de luces, pois, ten moito que ver con mundo femenino, non? Co íntimo tamén, co escondido, co cotidiano, ¿no? Co cotidiano que ata agora, pois, sigue sin valorarse o suficiente, non? O día a día, todo ese traballo que facían e que siguen facendo as mulleres, os cuidados, non? Todo ese traballo invisible, que é o traballo que tamén ten que ver cos patios de luz, non? Ese traballo invisible, pero fundamental para que outras personas poidan brillar, non? Porque se non hai cuidados, as persoas non poden brillar, non? Entón, bueno, para min o mundo feminino é polo menos e hice moito máis, non? Entón, bueno, si sí, neste disco, a verdade é que as historias son todas femeninas, ou casi todas, eu creo que todas femeninas. Como falando desos patios, eu recordo que vou bastante ao País Vasco, sobre todo a Irún, pois oigolles falar a moitas das señoras e fai, e logo que che contou polo patio. Sí, claro, claro. Tú falaste no patio. Hai unha expresión que é radio patio, sí. Que era que, sí, sí, que sí. Significaba falar de ventana en ventana, ¿no? Era sí, o que se decían as veciñas, ¿no? Exactamente. Sí. Hai zonas así, hai zonas sí. En Galicia e en casi todo o mundo, non? En Italia sí. É moi corrente, tanto é así que hai en Roma concretamente hai unhas calliñas pequenas estreitas que precisamente para colgar a roupa teñen o cordón de ventana a ventana. Sí, de ventana a ventana para pasarse tamén os mensaxes. Sí. Como entón, bueno, os WhatsApps. Sí, os WhatsApps. Os patios que Sí. É un mundo moi amplio. Sí, sí, sí, sí, moito. Pois sabemos que estabas traballando porque me dixeche a mí que o pechado agradecemosche moitísimo que desbotaras ese teu traballo para dedicarnos bueno, estes minutiños. Bueno, este placer, claro, que é necesario tamén, que senón que nos concederas estes minutiños, que é a primeira entrevista que che facemos, pero que continuaremos, que saibas que non sei se é incomodación ou non, pero falaremos contigo en varias ocasións, posto que os nosos ointes queren saber máis da túa música, queren saber máis da túa creatividade compositora. De verdade que cho agradecemos moitísimo e hasta outro momento, Su. Hasta pronto, hasta moi pronto. Exactamente, veña. Eso, hasta moi pronto. Moitas graciñas. Graciñas a vos, nada, ata loguiña, xa la nos vexamos o sábado. Sí, mandarei o audio por correo para que teñas constancia de que isto tamén se publica nas redes, Vale, moi ben, maravilla. Unha aperta grande. Despedimoste coa túa música, lóxicamente, que así como o noso programa siga adiante. Hasta outro momento. Maravilla, chao, graciña. Chao. Un patio de luz un día, vestiña, flotaba rompo. As mans cheiraban de talco, pelo cheiraba y aloite dulces. De clavos y bestas, colgaban aquelas macetas. Vestiña, flotaba ropa como que se fae. Do cuarto, colercas de pan de onte y aurora bordaba cantando pasaros nas cortinas. Todas las canciones da radio aprenderas de rapaza bailando coa súa sombra. Baixamos a música de Su Garrido para despedirnos ata o vindeiro sábado. Queridos ointes, que pasen unha feliz semana. Volvan a conectar precisamente o sábado que ven, de 6 a 8, que estaremos aquí outra vez con todos vosotros. Pois moi ben, señoras e señores, que, como digo sempre, son as mesmas palabras. Isto foi Sempre en Galicia, desde a Radio Cornella. Que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Adoladas se lleven, abrí las puertas ayer. Con tonos que en otra vida él a recorrer las salas de gente desconocida, abriéndole todas las fiestas, dejándole un ramo de orquestas como unas casas de alea en un patio de luz. Un patio de luz. Alguien bateu unha fiestra e do cuarto caiu unha. una pluma de una pesa en el terraza de cariño que apretó contra su peito y dejó detrás la puerta una rosa donde se soltará toda su horta en un patio de luz un día. Cravos, panes, rosas en un patio de luz un día. Cravos, panes, rosas en un patio de luz. Rosas en un patio de luz, cravos, panes, rosas en un patio de luz, cravos, panes, rosas en un patio de luz, cravos, panes, rosas en un patio de luz, cravos, panes, rosas en un patio de luz.